یا نعلان پاک کا کارڈ بطور نشانی قرآن پاک میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا حرج ہے بطور نشانی رکھنے میں؟ تو کوئی حرج نہیں ہے. نال پاک کا کارڈ تمثال ہے. فتاوی رضویہ شریف کی دسویں جلد میں نال پاک کا جو نقش ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے. فتاوی رضویہ شریف دسویں جلد. تو اسی طرح اگر نال پاک کا کارڈ نشانی کے طور پہ قرآن شریف کے بیچ میں رکھ دیا کوئی اس میں حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے البتہ قرآن شریف پر کوئی چیز نہ رکھی جائے, کوئی کتاب نہ رکھی جائے, وہ اپنے آداب میں سے. لیکن یہاں اور کوئی چیز نہیں ہے, ضرورت رکھ دی. لوگ مور کے پیچھے بھی تو رکھتے ہیں. ہم چھوٹے تھے تو مور کے پر رکھتے تھے نشانی کے لیے. تو اگر مور کا پر رکھنا جائز ہے تو نالے پاک کا نقش رکھنا بدر جائے اولا جائز ہو جائے گا. کہ مور کے پر کو کوئی عظمت نہیں حاصل, تمثال نالے پاک کو عظمت حاصل ہے. اور عظمت کیسی حاصل ہے؟ اللہ اکبر. ایک بار فلائٹ میں وہ ایک آدمی میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس کو میں نے انفرادی کوشش کی. تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے کارڈ نکال کے دکھایا نالے پاک کا. انہیں کسی طرح وہ کسی دیوانے کے ٹچ میں آ گیا تھا. پھر اس نے اپنا قصہ بتایا کہ یہ نالے پاک مجھے کسی نے دیا تھا تحفے میں, بس جب سے یہ میں ہر وقت اپنے پاس ہی رکھتا ہوں. تو یہاں تک کہ ایک بار میں کار میں جا رہا تھا, نالے پاک میرے پاس تھا کار میں, میں کار میں جا رہا تھا اور کہیں کسی نہر سے گزرا اور میری کار پھسل کے نہر میں اتر گئی. یہاں تک کہ پوری کار میری پانی کے اندر ڈوب گئی. اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نالے پاک کی برکت سے وہ کار ابھر گئی اور میں باہر آ گیا. نالے پاک کی تو کیا شان ہے, سبحان اللہ. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کسی حیدرآباد والے نے مجھے واقعہ بتایا تھا کئی سال پہلے کہ ایک خاتون کو پھوڑا ہوا تھا, بہت بڑا پھوڑا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے رات کو سوتے وقت نالے پاک کا نقش جو ہے اس پھوڑے پہ دبا کے رکھ دیا. الحمدللہ صبح اٹھی تو پھوڑا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.